دوسری والا مجھے پیر پر ہے. اچھا جی, پیرے پر جو ہے تو کھڑا کریں آپ اس بزرگ کو. ہاں جی, اس کو اندر بلائیں. اس بزرگ کو بھائی, جا کر پیرے والے کو کہیں کہ اس کو آپ جگہ پر بھیجا ہے, آپ کو اندر بلایا ہے. آل مجذوب بلا کشت ہے نا, آپ کا تارا بھول گیا جی. کیا کرتے ہو آج کل؟ اچھا اچھا, پڑھاتے ہو وہاں؟ کیا بات, ماشاء اللہ. بہت بڑا ہتھیار بھی ہے اور بہت بڑا فتنہ بھی ہے. نحمد صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, ڈاکٹر سیار صاحب نے ایک واقعہ سنایا. حج پر, یہ حج پر گیا ہوا تھا تو اس نے کہا میرے ساتھ یونیورسٹی کے ایک مسجد کے امام صاحب بھی حج پر گئے ہوئے تھے, تو اتنے میں ایک آدمی ہمارے قریب سے گزرا, گردن اس کی ٹیڑھی تھی, منہ سے اس کے تھوک بہرا, سے کہا کہ دھا دے کر دھا بزرگان بھی دعا ورنہ. جی سرورہ صاحب, تو سید سلیمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کا ذکر ہوش بڑھانے کے لیے ہے, ہوش اڑانے کے لیے نہیں. یہ ہوش جوڑ جاتا ہے تو یہ حادثہ ہوتا ہے, تو حادثہ تو کسی جگہ پر بھی درست نہیں ہے نا. ایسے روحانی دنیا کا حادثہ بھی یہ ہوتا ہے, ہوش جب اڑ جاتے ہیں کسی مرید کے تو یہ یا شیخ اناڑی ہوتا ہے یا مرید کباڑی ہوتا ہے. کباڑی مرید کون سا ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی سے چل رہا ہوں. ہمارا ایک مرید, اس کا یہ حال ہو گیا کہ میرے علاوہ باقی سب کے ساتھ اس کی بدی, ہر کسی کا دل تنگ کیا ہوا, دل دکھایا ہوا. تو پھر میں ساتھیوں سے پوچھا, نے کہا کھانا یہ نہیں کھاتا اور رات کو جاگ رہا ہوتا ہے اور عبادت میں لگا ہوتا ہے, اتنا مجاہدہ کر رہا ہے گویا کہ اس نے مجاہدے سے اپنا دماغ خوش کر لیا, اور اس کی وجہ سے اس کا خیال تھا کہیں بزرگی اس سے ملے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ تعلقات خراب, سب لوگوں کا دل دکھایا ہوا. احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو رکھ لینا اور صبر کر لینا, یہ ساری رات کے قیام سے بہتر ہے. اور ایک آدمی نے آدھی رات قیام کیا اور قیام کرنے کے سے اتنا تھکاوٹ ہوئی, اتنا بوجھ بنا ذہن پر کہ صبح چڑچڑا ہوا, دفتر میں لوگوں کو دھتکار رہا ہے, یعنی او پی ڈی میں لوگوں کو ستا رہا ہے, یعنی اور سڑک پر لوگوں کو پریشان کر رہا ہے. تو اس نے رات کو اتنی دیر جاگ کر بڑی خطا کی ہے. جس کی وجہ سے دن کو اس نفل کی وجہ سے اس سے فرض واجب حقوق ضائع ہوئے ہیں. یہ کباڑی مریض ہوتا ہے اپنی مرضی سے چلنے والا, اور اناڑی پیر کا کیا حساب ہوتا ہے وہ سمجھنے کی بات ہے جی, اناڑی پیر کیا کیسے ہوتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں آخری سال کے امتحان دینے کے لیے چار مہینے کے لیے گیا, اور اس وقت آدمی کا تو بڑا جوش و خروش ہوتا ہے, شادی میں نے ہوئی ہو اور اللہ کی شان کے اس وقت جو ہے تو احتیاط اور تقویٰ کی زیادہ توفیق سے ہی بزرگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا زیادہ تھا. اب تو یعنی وہ روز بروز آدمی کا حال, بڑھاپے کی طرف جاتے بھی آدمی کا حال کمزور ہوتا جاتا ہے, بگڑتا جاتا ہے. تو میں بیان بڑی کیفیت کے ساتھ کرتا تھا, لوگ روتے تھے بیان میں. تو اس میں چلے دونوں واقعات بڑے دلچسپ سنانے کے آپ کو. اس میں ایک کوہستان کے علاقے کا مولانا محمد جان صاحب آیا ہوا تھا, اس وقت اس کی عمر کوئی 75-76 سال عمر تھی, جماعت کا امیر میں تھا, اس جماعت میں تھا اور نقشبندیہ سلسلے کا کامل شیخ تھا. تو دو تین دن کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں واپس ہونا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کیوں, تو پشتو بول رہا تھا, ہزارے کے کوہستان کے علاقے میں پشتو بولی جاتی ہے. اس نے کہا کہ نقشبندیہ سلسلے اور ماں لکٹول لطائف ذکر کولو والا دی, تو یہ جب تفصیلیں ذکر کرتے ہیں نا چھ جگہوں پر ایسے ایسے ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ لطائف جاری ہیں. نتاز راؤ سلم داس جائے تھا کھولنے انگریزی, یہ وہاں عورتوں کو کھولنے کے پر لفظ سے پتہ کیا اس پشتو میں کھولنے انگریزی نو ماں ذکر بند چھو. کہ میرا ذکر بند ہو گیا عورتوں کے ماحول میں آ کر تو مجھے بڑا نقصان ہو گیا, اس لیے میں جانا چاہتا ہوں. تو ہم نے تو تصور کے خلاف بڑے بیانات بھائی اللہ صاحب کے سنے ہوئے تھے اور سارے یاد تھے, ابھی بھی یاد ہیں. میں نے بڑا سمجھایا اس کو کہ انوارات بہت اونچے درجے کے ہیں اور وہ انوارات کم درجے کے ہیں, اور ان کی روشنی میں وہ آپ کے دب گئے ہیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں, اور یہ جتنی تفصیلات میں نے سنی ہوئی ساری سنائی. سید احمد شہید رحمۃ اللہ کا واقعہ بیان کرتے تھے بھائی اللہ صاحب کے, جب مجاہدین کو گھوڑے دوڑا کر اور تیر اندازی کرا کے اور فائر وغیرہ پر لگایا, کام پر لگایا, تو انہوں نے کہا حضرت جب مراقبے کرتے تھے نقشبندیہ تو بڑے انوارات نظر آتے تھے اور اب جو ہے تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اب جہاد کے انوارات اتنے زیادہ ہیں کہ سورج میں موم بتی نظر نہیں آتی, اسے نظر نہیں آ رہے. یہ بھی واقعہ اس کو میں نے سنایا, اس نے نہیں مانا, اس نے کہا میں تو جاتا ہوں, چلا گیا. خیر جس کے بعد اس طرح ہوا کہ باول نگر کے بالکل دیہاتی ان پڑھ ہمارے ساتھ تشکیل کی ہوئے تھے, کیونکہ بھائی الباب صاحب کہتے کہ بہت نفیس بہت پڑھے لکھے جو آئے ہوئے ہوں نا, ان کے ساتھ بالکل ان پڑھ دیہاتیوں کو تشکیل کیا کرو تاکہ ان کا مزاج ٹھیک ہو ذرا, اور ان کو یہ اندازہ بھی ہوا کیسے لوگوں پہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے جو میرے بیان سنے نا, تو ایک آدمی ان سے چلا گیا. بس میں کوئی 5-6 مہینے کے بعد رائے بن گیا تو ایک آدمی ایسے پھر رہا ہے, ایسے دیکھتا ہے, ایک کو دیکھتا ہے دوسرے کو دیکھتا ہے, دو آدمی ہیں. تو میں سے اس جب میری طرف دیکھا تو کہتا یہ ہے, دونوں میری طرف آ گئے, پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں, یہ ہے پتہ کیا بات ہے. تو اس نے ملایا, اس نے کہا جی یہ آدمی آپ کے ساتھ جماعت میں چلا تھا, جماعت سے جب واپس آیا تو یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کا کیا کریں گے آپ. میں نے کہا کیا بات. اس نے کہا کہ جو آپ نے مجاہدہ بیان کیا تھا جب میں واپس ہوا, تو بس میں نے مجاہدہ شروع کیا کہ سارا دن میں بزرگوں کے مزاروں پر جھاڑو دیتا تھا, خدمت کرتا تھا, اور ساری رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا. بس اتنے دنوں کے بعد یہ حال ہو گیا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور شورا کے رکن بھی تھے, رائے من کے عالمی شورا کے رکن تھے نا, تو وہ بھی آئے ہوئے تھے. تو وہ اللہ کے کشان کے اللہ پاک نے ایسی برکت عطا فرمائی تھی کہ بس آدمی نے سر پر ہاتھ رکھ لیں. یہ خیال عمر صاحب ہمارے جو بزرگ ہیں نا, آخر میں کہتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ دیا کروں, جو آدمی اس کے ہاتھے میں داخل ہو جائے کسی نیت کام کی نیت کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے اس کو. اس کا واقعہ کبھی ڈاکٹر بدلہ صاحب سے پوچھنا ہے یہ کہ آتے بداخلوں سے کیسے کام ہو جاتا ہے، آپ کو سنائے گا پھر. وہ ملایا ان سے ملایا، انہوں نے کہا کہ برخودار پانچ وقت کی نماز پڑھا کرو گے اور اس کے علاوہ جو ہے تو سارے کام وغیرہ اس کے بند کرا دیے. تو وہ اناڑی پیر کیسے حال ہوتا ہے، اتنی توجہ کی آدمی پر کہ آدمی بس فیض کی جگہ فیوز ہو گیا. دوسرا واقعہ مجھ سے ہوا تھا، یہ ڈاکانہ ہے نا، اس کے پاس ایک ہوتی تھی پوسٹ آفس کالونی، اس میں ان کے ملازمین رہا کرتے تھے. تو یونیورسٹی کی زمین لیز پر تھی، پر یونیورسٹی نے لے لی اور اس میں میوزیم بنا دیا انہوں نے. وہ ایک لڑکا تھا، وہ گشت میں ہمارے ساتھ چلا، بڑے جذبے کے ساتھ چلا اور بڑا اس سے میں نے اس کو متکلم بنایا، اور جوں بات کرتا تھا تو میں اس پر توجہ پیرداری طور مجھ سے ہو رہی تھی. بس گشت کر کے بیان میرا سن کر گیا، گھر پر گیا، کھڑا ہو گیا کہ ڈائریکٹر صاحب نے یوں فرمایا، گھر میں اس نے بیان شروع کر دیا. خیر وہ آدمی جو تھے وہ ذرا سمجھدار تھے، اس کو فوراً لے کر میرے پاس آ گئے، انہوں نے کہا آپ کے بیان سے آیا ہے اور آدمی کا تو یہ حال ہے. خیر پھر جو بزرگوں نے طریقہ بتایا اس کا زائل کرنے کا، وہ کیا تو کیا زائل ہو گیا. تو یہ ناڑی پیر کا یہ صاحب کہ تصوف کے سلسلے چلاتے ہوئے بھی بڑے تجربے آدمی کو حاصل ہوتے ہیں. خود جب کرتا ہے آدمی کام، پھر تجربہ حاصل ہوتا ہے اور پھر آدمی کو سامنے حالات آتے ہیں. تو اس لیے اللہ ناڑی پیر سے ہی بچایا ہے اور کباڑی مریض سے ہی بچایا ہے کہ اپنی مدد سے چلنے والا. اس دن ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے نا، تو میں نے ساتھی کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے سلسلے کے جو آدمی بیت ہوتا ہے سب سے پہلے وظیفہ کیا ہے. تو ایک ساتھی نے کہا ہمارے سلسلے میں سب سے پہلا وظیفہ جو ہے اپنی معیشت کا بندوبست کرنا ہے، اپنے گزر بسر اوقات کے لیے روزی کا بندوبست کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے. اس کا بندوبست ہو جائے پھر اگلا سارے کام آسان ہوتا ہے. اور اگر آدمی کو پہنچایا ہوا ہو اونچی بلندیوں تک الطاف صاحب پہنچا دے، اور آدمی کے معیشت کا بندوبست میں ہر وقت گرنے کا خطرہ ہے، ہر وقت گرنے کا خطرہ ہے. تو اس لیے اگر جھاڑو دے کر اور بوری سر پر اٹھا کر اور ٹاٹکی سر پر اٹھا کر روزی کا بندوبست ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے. فریضتم بعد الفریضہ، فریضتم بعد الفریضہ، کہ فرائض کے بعد یہ فریضہ یہ ہے. حدیث شریف کا الفاظ ہے نا، فریضتم بعد الفریضہ، یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ جو فرض ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد پھر جو ہے تو یہ فریضہ ہے. ایک آدمی صبح کی نماز پڑھی اور اپنے لیے اور بچوں کے روزی کمانے کے لیے چلا گیا، اور دوسرے آدمی نے اشتاق پڑھی، پھر چاش پڑھی، پھر وظائف کیا، ذکر کیا، تلاوت کیا، سب کچھ کیا، تو یہ نوافل والا آدمی اس کو کہاں پہنچ سکتا ہے جو بچوں کے لیے روزی کمانے کے لیے سر پر بوری اٹھانے کے لیے بازار کیا ہے. اس نے اولاد سے بڑے کرونوں کی گندا چلتا ہے ترسی. ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جب میں مسجد حرام سے نکل کر مکہ مکرمہ کے بازار سے گزرتا تھا تو ایک دکاندار کہتا تھا کہ ہائے افسوس، اگر میرے بھی حالات ہو جائیں، بال بچوں کی ذمہ داری اور یہ روزے کو بنوانے کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہو، تو میں جو ہے تو اس کی طرح میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر. تو ابراہیم رضی اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مقام میرے جتنا ہوا ہے. صبح آیا جی، میں جب MBBS کر کے فارغ ہوا نا، تو اس زمانے میں اسپیشلسٹی کا اتنا رواج نہیں تھا، میں خود ایم بی بی ایس کر کے نکلا ہوں تو میں میجر سرجری اکیلے کر کے ڈسٹرکٹ چلا سکتا تھا, اتنی ٹریننگ ہوتی تھی اس زمانے. تو حضرت مولانا صاحب نے میرے لیے کلینک بنایا اور ہر جگہ میرے کلینک کا چرچا کر رہے ہوتے تھے. کیا کہ میرے مرید کی معاشی حالت مضبوط ہو تاکہ اس کو اطمینان بات نہ سنو, پھر اللہ کا قرب حاصل کرنا آسان ہے. وہ لوگ تو میرے بھائی چلے گئے, پیٹ پر پتھر باندھنے والے, فاقے کرنے والے, اور آپ کہاں کچھ حال نہیں. اب جو ہے یہ میں آپ کو خط پڑھ کر سناؤں, پھر اس کے لیے دعا مانگیں گے جی, پھر خط پڑھنے کے بعد ایک واقعہ بھی سناؤں گا, مجھے یاد دلانا. پھر مدد کرنی تھی کہ ہمارے بڑے بھائی کی کا والدین سے جھگڑا ہوا, والد والدہ دونوں کو مارا, والد کے چورا ٹانگے لگے, اسپتال والے پولیس رپیٹ کو رپورٹ کے بعد علاج نہیں کرواتے تھے, رپورٹ درج ہوئی, جمعہ کے دن اس نے ضمانت کرا لی, ملے کی مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے, مسجد کے امام صاحب نے جرگے کے ذریعے سمجھایا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے دوسری مسجد جایا کریں, یہ کہنا اجرگہ مان رہا ہے نہیں, گاؤں کے مشران کی بات مان رہا ہے. حضرت ہم پانچ بھائی ہیں اور والد سمیت اسی ملے کی مسجد میں پانچ بھائی نماز کرتے ہیں. جرگے سے ہم نے بات کی, ہمارے مدرسے کے محتمم جو جرگے کے ممبر ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا بھائی فرعون بنا ہوا ہے, کسی کی بات نہیں مان رہا, آپ سے اجازت لینی کہ میں کم از کم اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں توڑ دوں, کیونکہ میرے سامنے ٹہلتا پھر رہا ہوتا ہے اور والد صاحب کو بہت تکلیف ہوتی ہے. مجھے سلسلے میں بیٹھ ہوئے 10 سال مکمل ہو چکے الحمدللہ, مشکل مسئلہ بھی درپیش ہو تو سلسلے کی برکت سے اور آپ اللہ کی دعاؤں اور توجہ سے اس مشکل کا درست حال سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ گھر کی عزت کا سوال ہے, تو یہ مرید کو توفیق ہوتی ہے کہ پوچھ لیتا ہے, ورنہ میں نے کباڑی مرید بتایا, کباڑی مرید خود ہی کر لیتا ہے, تو جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں. ہم حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں 2 انجینئر آئے, انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ ایک انجینئر ہے جو کہ دہریہ ہوا ہے, تو وہ اللہ میاں کا نام لے کر کہتے ہیں تمہارا خدا اور مغلط گالیاں دیتا ہے, جس طرح کہ پٹھان گالیاں دیتے ہیں. تو ہم نے تبلیغ والے ساتھی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں برداشت کرنی چاہیے ہوں گی, اگر آپ کام کرنا چاہیں تو یہ باتیں برداشت کرنی ہوتی ہیں. تو ہمارا کا شروع کا بیٹھنا تو مولانا عربی صاحب کے ساتھ ہوا ہے, اس لیے پہلا حال مجھ پر وہ پہلی سوچ ادھر سے آن ہوتی ہے, پھر آگے بڑھتی جاتی ہے. تو وہ میں نے ان سے کہا سے دلتا سے گورے نہیں کیا تم اس کو دیکھتے تھے کہ تم اس کو دیکھتے ہو, اس کی تو پٹائی کر کے اس کو ٹھیک کرو تاکہ پھر جو ہے تو آئندہ بات کرتے ہوئے اس کو ذرا احساس ہو. تو حضرت بلا صاحب رحمۃ اللہ نہ ان وہ امیر صاحب کی بات پر تبصرہ کیا اور نہ میری بات پر کوئی تبصرہ کیا, انہوں نے فرمایا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھایا, دعا مانگی, اور دعا مانگنے کے چند دن بعد وہی آدمی آئے اور اس آدمی کو توبہ طائب حضرت مولانا صاحب کی حلقے میں لے کر آگے, اس آدمی دعا کے بعد توبہ طائب ہوا اور ان کے حلقے میں آ گئی, اس کو اللہ زندگی دینی زندگی عطا فرمائی, اور پھر اس نے بڑے مشکل مولانا صاحب کی جائیداد کا مسئلہ تھا, اس نے کافی خدمت کی اس کے مقدمے میں, اور اس کے بعد پھر وہ ایم این اے بنا, وہ بڑی بڑی اس نے باتیں حاصل کی اور دینی زندگی اللہ نصیب. تو انشاءاللہ یہ اب بجائے یہ کہ مرید ہمارا آج پیر توڑ رہا اور مزید فوجداری بنے, تو اس کے سارے ساتھی یہ یا بدی العجائب الخیر یا بدی پڑھ لیں گے ختم کے بعد, 5 منٹ اس پر لگیں گے, پھر دعا کر لیں گے, ٹھیک ہے نا.